mange år. Som feriedreng, der kom jeg her på denne gård. En sovløs tid, en harmløs leg, betød dog mere for dig og mig. Mange år, der kom jeg her. Jeg blev en mand, og du var der. Jeg var din ven, og nu i dag, så blev det mig.